Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer či dobrou noc. Na základě toho, kdy nás posloucháte, tak si vyberte pozdrav a jako obvykle vás u nového podcastu Sinus FM zdraví kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. No Péťo. A jak se ti to hodí? Ale když řekneš dobrou noc, kdyby potkal člověka v noci, tak mu neřekneš dobrou noc, ne? To právě, jako no, dobrý večer. To je právě zajímavý na tom, jo, ale jako třeba mu řekneš dobrou noc, že jo. Třeba se dá změnit význam toho pozdravu, nevím. No, každopádně radši mi říkej třeba Karel, nebo Jirka, nebo Květoslav třeba. A já se jmenuju Květoslav Urban totiž, aby to teda sedělo, a budu si tady s Lukášem povídat o nějakých nových věcech. A prvním naším dnešním tématem bude dvoufázové ověřování u Seznamu, což je úplně jako mega zpráva, na to jsme čekali tak posledních 400 let nebo 500. No, možná přidej. No, možná i víc. A Lukáš mi něco naznačoval předtím, než jsme začali točit, že to ale jako nedopadlo úplně slavně, ta implementace. Tak Lukáši, prosím tě, jak to teda je? No, je to teď úplně čerstvá věc. Zrovna to oznámili asi hodinu předtím, než jsme začali natáčet podcast. Ale já už jsem to otestoval ještě jako nějakou hodinku dřív. A je to podle mě průser dost, no. Z bezpečnostního hlediska jako fajn, konečně podporují to, co všichni jako slušní ostatní mají. Tím jako myslím různé e-mailové služby nebo poskytovatele nějakých cloudových úložišť a sociálních sítí a podobně. Takže je dobrý, že tohle mají, ale zvolili řešení, které jako nepoužívá nikdo jiný nebo ne jako v téhle formě. Nemáš moc možnost volby, jak si tam něco nastavit, a i když je to jako bezpečný, tak prostě jako ani se mi to moc nechce používat kvůli tomu, jak je to omezený. Jo. Tam například Ty si to dvoufázové ověřování nezapneš, vůbec si ho nezapneš, pokud nepoužíváš prohlížeč od Seznamu. To je jako by, že to je prostě vázaný, jsi jako takhle uvězněný tady v tomhle světě, že ho musíš mít. Musíš ho mít na počítači z Windows nebo macOS, na Androidu nebo iOS. I když mají prohlížeč na Windows Phone nebo Windows Mobile, tak to jako nefunguje. Takže nevím, jako co se děje. No to je ale hodně velká zlomyslnost tohleto. No tam, že Microsoft tam nepodporuje nějaký technologie, který ani v Internet Exploreru, ani v Edge. Já teď myslím, jako, že je zlomyslný, že prostě jako takhle globálně prostě musíš mít jeden prohlížeč, jiný přece alternativní prohlížeč, že to podporovat musí, ne, tyhle technologie. Nebo nějak to jí to dělat musí. Tam jde o to, že ty si to v tom prohlížeči nejen nastavuješ, ale ten prohlížeč zároveň slouží jako ověřovací zařízení. Že tím ověřovacím zařízením není třeba nějaký generátor kódu, který můžeš mít prostě na účtu Facebooku, Googleu, Microsoftu a podobně, ale tam fakt slouží tenhle prohlížeč a nemůžeš tam mít nic jiného. Ty prostě máš prohlížeč, který ti potom bude, když se někde přihlásíš, tak na tebe vyskočí v tom prohlížeči nebo prohlížečích, ty si jich můžeš nastavit víc, jako těch ověřovacích, tak ti na tebe vyskočí takový to okýnko, jako máš třeba teďka u Google nebo u Microsoftu, že prostě tady ten někdo z téhle adresy, jo, že třeba u mě tam bylo něco Ostrava, to detekovalo podle IP adresy pravděpodobně, tak je tam taková malá mapka a napíše ti to tam prostě tady tenhle s tou adresou z tohohle regionu na téhle mapce, tak se chce přihlásit k tvému účtu a ty to můžeš buď schválit nebo odmítnout. Takže jako tohle je jednoduchý v tom, to je jako fajn, ale to, že to je prostě vázaný na ten prohlížeč a nemůžeš si tam nastavit nic jiného, to je jako pitomý. Ty tam ještě máš teda možnost, nebo je to v podstatě nutnost, aby ty si to dvoufázové ověřování nastavil, tak tam musíš si přidat ještě ověřené telefonní číslo, což jako už tam měli dřív v tom Seznamu a na to ti třeba posílali nějaký jako záchranný kód, když jsi ztratil heslo. Takže to tam máš a pokud třeba to zařízení s tím prohlížečem nemáš u sebe a máš náhodou u sebe telefon s tím telefonním číslem, který tam máš zadaný, tak ti tam přijde SMS kód. Ale zase, ty nemůžeš používat jenom ten SMS kód. Jo? Ty pokud jsi v tom přihlašovacím dialogu, tak zadáš prostě ten e-mail, tu e-mailovou adresu, zadáš heslo a potom, aby si zadal SMS kód, tak musíš jako po zadání hesla čekat asi 3 minuty, než ti to ten SMS kód povolí, protože ty první 3 minuty má jako exkluzivitu ta ověřovací notifikace do toho prohlížeče, což je prostě jako hrozně hloupý. Jo. Takže nemáš tam žádné jakoby poslání nějakého kódu SMS-kou nebo hlasovou zprávu, nebo teďka se hodně jsou populární ty USB klíče bezpečnostní podle toho protokolu FIDO. Nemáš tam nějaký záložní kód pro zaslání na jako sekundární e-mail a tady tyhle věci. Fakt to máš jenom tady tyhle dvě řešení, nebo teda ten generátor kódů, prostě co používají všichni ostatní. Ale Seznam prostě tu bezpečnost váže na svůj prohlížeč, což mi přijde jako hrozně nešťastný. Že pokud chtějí ty účty nějak zabezpečit a že jich mají jako hodně, podle nějakých posledních údajů, tak jich je 21 milionů, ale ne všechny jsou aktivní, který tam asi budou mrtví a tak. Tak jako fakt je to docela blbý, no. Navíc ty, ještě tam je taková věc, že pokud ztratíš to zařízení s tím ověřeným prohlížečem i s tím telefonním číslem, což se ti jako může stát, že jo, ty můžeš mít jeden telefon, v tom budeš mít ten seznamácký prohlížeč, který slouží pro to ověřování a zároveň tam máš SIM kartu s tím číslem, kterou jsi tam zaregistroval, a pokud ti to ztratíš, takže prostě nebudeš mít přístup k těm kódům ani k té SMSce, tak už ten účet nijak neobnovíš, jo, zase. Google a všichni ostatní, tak ti při nastavování toho dvoufázového ověřování vygenerujou nějaký záložní kódy, takovou tu jako poslední záchranu, jo? Že ty si, to jsou prostě hrozně dlouhý nějaký kódy, který ty si jako vytiskneš nebo někde uložíš, a potom prostě, když půjde do toho jího a fakt nebudeš mít jak ten účet ověřit, tak je můžeš použít, jo? Že to tam vytáhneš a tím se ti to obnoví. A Seznam nic takového nemá, jo? Takže fakt, kdyby z náhodou tady se spolíhal na ten jeden telefon a přijdeš o něj, tak přijdeš i o ten mail a všechno tam. Takže jak říkám, já chválím, že spustili jako to dvoufázové ověřování, což slibovali už teďka jako několik měsíců. Už to myslím, že na konci minulého roku o tom mluvili, že to fakt zavedou. Ale jako to provedení, ty vole, jako ne. Takže příliš málo, příliš pozdě. Já věřím, že ta zpětná odezva, já vlastně jako doufám, že ta zpětná odezva tohle pomůže změnit, ale zase na druhou stranu, že jak typický uživatel Seznamu asi jako není člověk, který by tady tohle používal. Vlastně i Google má pocit, říkal, jo, že snad jo. 90% uživatelů tohle nepoužívá, že jo? A právě spíš u Google najdeš ty power usery, kteří jsou na tu bezpečnost trošku jako citlivější, u toho Seznamu to asi tak nebude. No, nevím, no. A jakože ověření pomocí toho prohlížeče, jako proč ne, ale to by muselo být jako jedna z více volitelných možností. No jasně, ale samozřejmě. To je jako by stejný, jako by Google nebo Microsoft mají ty svý autentikátory, který ti taky dovolujou nejenom to, že ty tam můžeš si v tom generovat ty kódy, ale zároveň fungují tak, že oni ti tam taky zobrazí jenom tu notifikaci, kterou ty můžeš jednoduše schválit, jo, že tam prostě ne, jo, že když ty se přihlásíš na jednom zařízení, tak na tom mobilu ti vyskočí notifikaci, ty to schválíš, aniž bys prostě musel tam ty kódy přepisovat. Takže kdyby byla jenom tady tahle možnost, tak je to taky blbý, protože zase musíš instalovat něco, prostě nějakou jako speciální aplikaci na tady tohle. Ale kdyby tam podporoval Seznam aspoň ten generátor kódů, což jako takový univerzální řešení, který mají všichni, tak by to bylo určitě lepší. Jo. A nehledě na to, já jsem to testoval ještě teda předtím, než to oficiálně oznámili, že tady tohle je, nebo že tohle spustili, a ještě to jako nefungovalo v tom smyslu, že mi nechodili ty oznámení. Jo, pokud jsem chodili občas, nebo teda ve většině případů přišli, když jsem měl ten prohlížeč aktivní jako na popředí, ale když byl jakoby schovaný na pozadí, tak prostě na tom mobilu, a to jsem dotestoval na Androidu i na iPhoneu, tak mi to přišlo asi jenom jednou, prostě z nějakých jako 20-30 pokusů, který jsem tam dělal. A když jsem na počítači, tak tam to bylo jako párkrát, jo, tam asi jako víckrát než jednou, ale prostě bylo to hrozně nepředvídatelný. Teď prostě ještě jako další chyby se tam objevily na tom iPhoneu a jako vůbec je to dost mizerný. Jo. A ještě tam je jedna věc. Pokud máš u nich e-mail, což jako se asi počítá, že máš u Seznamu e-mail, když teda tam máš účet, tak a chtěl bys si ten účet zadat do nějakého e-mailového klienta typu Thunderbird, Outlook, nebo třeba, že bys si to stahoval v Gmailu a podobně, tak Google a spol zase na tady tohle mají jako řešení, který se nazývá jakoby hesla aplikací, jo? Že ty si můžeš jako vytvořit speciální heslo pro různé typy aplikací nebo pro různé jako jednotky aplikací a pak je tam použít a případně vlastně ta hesla jako zrušit, takže ty aplikace odstratí přístup. A u toho Seznamu to je tak, že ty si tam vytvoříš jenom jedno heslo, který budeš používat jako všude jinde. Bude to jako jednorázový, nebo ne jednorázový, ale jedno speciální heslo pro všechny e-mailové klienty. Takže zase pokud bys tady náhodou přišel o tohle heslo, tak jako už je to zase špatný. Už nemůžeš jenom tady tohle zrušit a na jiném místě ti to bude fungovat normálně. Vlastně já nevím, jako Seznam přece musí mít zkušenosti s tím, kde to funguje jinde a jak to funguje jinde, a oni vymyslí prostě něco takhle jako pitomýho. A to je ale fakt zarážející, přitom si řekneš, jako, že to je to nejjednodušší podívat se, jak to dělá konkurence, jak je to zavedený a okopírovat to, i kdyby neudělali nic navíc, jenom to prostě okopírovali, tak asi bychom všichni byli v zásadě spokojení, že jo? Právě jako kopírovat dobrou věc prospěšnou, kterou mají všichni, to prostě není jako za co se stydět. Pochvala, že jo? Že... Nedá se po každé znovu vynalézt kolo, že jo, zase. No. A jinak, jak jsi říkal, třeba to s tím, že prostě na mobilu ti aplikace vyhodí jako upozornění, jo? Že se někde chceš přihlásit a ty řekneš ano, ne, tak to už třeba dělá i teďka Facebook, že prostě si ti objeví notifikace a ty jenom máš možnost kliknout na ano, ne. Už taky jako tam nemusíš nic potom přepisovat, žádný kód, jo. Že tohle začíná být fakt rozšířený. Ale pořád tam máš tu možnost volby, jo. No jasně. Můžeš tam kdykoliv si zapnout třeba tu SMSku a ti přijde, jo. U toho Seznamu musíš čekat 3 minuty a ještě to tam jako je přes takový speciální dialog. Prostě já nedokážu si představit, jak tohle vymyslet komplikovaněji, než to mají oni. Zní to dost tragicky, ještě by mě zajímalo, kolik třeba lidí dneska používá ty jeho prohlížeče, když si říkal, že je to na ně vázaný. On to nějak nespecifikuje, Seznam. Mám pocit, že, nebo ne, nemám pocit, ale třeba na Androidu, Play Store, ty můžeš kontrolovat ty statistiky stažení a na Androidu to je jako 1,000,000+, takže to je fakt hodně. Věřím, že na Androidu to asi, teda na iOS to asi bude míň a na těch desktopech tam to budou jako, tyjo, jako desítky tisíc, možná jako nižší stovky tisíc, nevím, Seznam o tomhle moc nemluví, ale na tom desktopu to určitě bude míň používaný, to je prostě vidět i ze statistik třeba rankings.cz nebo u nás na webu, že z toho Seznamu tam jako nechodí ty lidi. Ale tam je možná jako je to daný třeba i tím, že tam je třeba špatně nějak jako daná ta identifikace, jo, že protože to mají založený na Chromiu, takže se to třeba identifikuje stejně jako Chrome a pak je to špatně jako identifikovatelný v těch jako analytických aplikacích, nevím, ale jako na těch desktopech mají určitě zanedbatelný podíl. OK, takže zase jednou nemáme úplně radost ze Seznamu, i když udělal potenciálně dobrou věc, tak ji udělal úplně nejhůř, jak mohl. To je fakt super. No asi jo, no. A asi teda půjdeme dál. Dalším tématem je vlastně svým způsobem tak trochu jako konkurence Seznamu, že jo? Protože Seznam přece jenom jako jedna z jeho základních služeb a nejstarších, myslím, že taky e-mail. No a něco zajímavého se děje u Gmailu, u googlovského e-mailu, který začal na pozvánkový systém fungovat kolem let 2007-2008, tuším. A ukázal konkurenci, jak se dělá moderní e-mail. A pak nějak po pár letech inovací, kdy byl fakt super na špičce, tak nějak začal stagnovat, pak se v něm už nic nedělo a teď už je to nějakých 7 let, co Gmail vypadá pořád stejně. Mimochodem asi bych řekl, že s Lukášem se shodneme na tom, že podle nás je ten Gmail v dosavadní podobě dost hnusnej. Já jsem konec konců mezi tím přišel na Outlook.com, kde Microsoft právě ukázal nějakou snahovou inovaci a myslím si, že ta snaha není samoučelná a dokonce tam vidím nějaké styčné prvky s tím, co se teda změní na tom Gmailu. Protože kdybychom měli tu změnu Gmailu nějak charakterizovat, tak asi bychom tady dali dohromady výrazy jako zjednodušení. Takže jestliže Outlook zjednodušoval vlastně přístup k e-mailu, nabídnul nějaké čistší prostředí, tak ten Gmail bych řekl, že jde vlastně jako dost podobnou cestou. Co myslíš ty, Lukáši? Jo, jako na první pohled to vypadá jinak, ale když se nad tím zamyslíš, tak třeba ten inbox, jako všechno to je víceméně stejný, jenom se tam trošku změnily barvičky, je tam víc, trošku se tam asi víc plýtvá místem a tak, ale jako celkově to na mě působí fakt tím čistším dojmem a řekl bych asi i přehlednějším. Ale víc než možná o ten vzhled, tam jde i o ty funkce, které tam teďka jsou, protože Google vlastně ten Gmail na něj nesáhl, myslím, od roku 2011, kdy připravil ten poslední redesign. Takže jako asi po 7 letech právě kromě nového vzhledu, tak uvedl i nějaký nový funkce, který si třeba už dříve ověřil v inboxu, což je takový to jeho experimentální prostředí. A teď je tam nasazuje do Gmailu. A jsou tam třeba takové věci, jako přímý přístup k poznámkám, ke kalendáři, jo, že tam nemusíš otvírat jako zvláštní aplikaci nějakou nebo zvláštní web, ale jenom si tam jako z bočního panelu vysuneš právě jako nějaký poznámkový blok a tak to mají jako dobře vyřešený. Integrovali to s jejich službou Tasks nebo úkoly, která byla, jako ona už funguje tak jako snad 10 let, ale oni si nikdy moc nevěnovali, nikdy to moc nepropagovali, teďka konečně třeba tomu vydali i mobilní aplikaci. Takže v tomhle ohledu to je fajn. Líbí se mi tam, že si tam už teďka můžeš zapnout to, aby v inboxu si viděl, teda jako nemyslím inbox jako tu službu, ale jako tu, ten stream těch příchozích e-mailů, tak aby se ti tam vypíchly ty přílohy, které tam jsou, takže nemusíš prostě ten e-mail celý otvírat a někde to tam hledat, kde to je uložený, ale přímo tam někde pod tím předmětem, tak tam uvidíš, jaký tam jsou uložený ty přílohy, můžeš si je otevřít a něco s nima dělat. Tohle je určitě fajn. Z toho inboxu, teda teďka z té služby, tam přidali funkci pro odložení e-mailu, což já třeba proto moc využití nemám, ale jako znám dost lidí, kteří to hrozně chválí. A jde o to, že tobě přijde nějaký mail, ale teďka zrovna nemáš čas jej vyřizovat nebo se mu věnovat, ale nechceš, aby tam nějak zapadl v té schránce, tak si ho odložíš, ať ti přijde třeba za hodinu nebo na druhý den, za týden nebo jakýkoliv datum se tam nastavíš. A on ti potom přijde, bude jako zvýrazněný, tam u něj bude napsáno jako, že to je odloženo před vlastně 3 dny a tak. A pak se to, tomu můžeš zase věnovat. Takže tohle je asi fajn. Pak tam ještě přidali jednu věc, která tam ale ještě teďka není, ale jsem na ní dost zvědavý a to má být nějaký confidential mode, nějaký důvěrný režim, což budou speciální e-maily, který ty si nebudeš moci tisknout, nebudeš je moci přeposlat, nebudeš je moci nějak ukládat a takový věci. Já jsem teda zvědavý, jak jako tam ošetří to, aby ty si to nemohl tisknout nebo kopírovat z toho text. A to jako na tom počítači určitě půjde jako obejít samozřejmě. A jde o to, že ty těm e-mailům můžeš nastavit i nějakou časovou platnost nebo snad i nějaký přístup přes heslo. A má to být jako nějaká odpověď třeba na Proton mail nebo něco takového, takový ty, ten moderní šifrovací mail, teda šifrovaný mail, který mají používat nějaký ti whistleblowery. Jo, máš pravdu. Přesně tady tihle Edward Snowden a tady tihle jako frajeři. Tak možná jako Google se snaží udělat nějakou takovou alternativu tady tomu, nevím. Ale tohle ještě bohužel nemáme šanci jak vyzkoušet, jak to bude fungovat, jestli to funguje jenom na přeposílání, nebo teda jenom na posílání zpráv mezi Gmaily, nebo jestli to půjde poslat jako na jinačí mail s tím, že ty si tam potom otevřeš nějakou stránku, kde zadáš heslo nebo něco, aby si to mohlo přečíst a pak to třeba za hodinu se ten mail zmizí nebo tak něco. Nevím, ale je to dost jako velká věc, úplně jako jinačí přístup k tomu e-mailu, který do teďka byl jako 40 let se skoro neměnil. A tady tohle je věc, která trošku připomíná ty nový chaty, který tam mají právě taky nějakou nastavitelnou tu časovou platnost a podobně. Tak na tohle jsem docela zvědavý. No. Ale jako za nejvíc lidi asi osloví to, že ten mail teďka vypadá jinak. No. Což jasně, jako to je prostě první věc, co tě práskne do očí. Já si fakt myslím, že jdou dobrou cestou. Jestliže jsem předtím říkal, že Gmail se nezměním, tak jsem zapomněl samozřejmě říct, že Google jako nechávám ten kredit za ten experiment jménem Inbox, který si myslím, že byl hodně zajímavý. Dokonce nějakou dobu se čekalo, že ten Inbox nahradí Gmail, to se teda nikdy nestalo a teď je vidět, že jdou tou cestou, že některé ty funkce, které se jim osvědčily v Inboxu, tak prostě jdou do Gmailu. OK, jako no problemo. A mě jako najednou se tam trošku mrzí, že možná jako nebyli ještě víc radikální, že opravdu jako ten inbox se nestal novým Gmailem, protože to mi přijde jako super progresivní koncept. To oni zase asi nemůžou moc udělat, protože jako kvůli firma, jo, protože ten Gmail je jako jednotný prostředí i pro těch firmní účty a jako tam by to byla až moc velký odvaz. Asi jo, asi. Nevím, co by tam ti administrátoři s tím dělali, nebo administrátoři, ale jako ti jejich uživatelé, kteří mají pod sebou, to jsou třeba nějací neskušení lidi a najednou by tam viděli něco jiného, neviděli by, kam mají klikat a to by asi neprošlo. Možná máš pravdu, byť tímhle přístupem bychom museli zůstat na jednom místě no. Do konce života. Ale každopádně ty jsi zmiňoval ty firmy a jako ten set nových funkcí mě jako hodně přijde, že je v podstatě zaměřený, že právě na ty firmy, že jako ty samomazací e-maily, které vybouchnou po nějaký době v úzovkách, tak to asi nebudou lidi využívat, jako je moje babička, většina mých přátel. Ale to je spíš zajímavý v tom firmním prostředí a vidím tam právě jo, i ty odložený maily určitě to jsou taky, spíš to jako taky. Pro ty firmy, kterým chodí hodně mailů, že jo? Pokud máš nějaký soukromou schránku, tak tam to asi moc řešit nebudeš. Já jsem teda zmiňoval jenom pár funkcí, těch je tam víc a všechny ještě vlastně ani neznáme, ještě jsme to úplně, nebo já jsem to ještě úplně celý jako neověřoval a ne všechno tam je teďka dostupný, protože to spouští postupně jako nějakou beta verzi, takže. Jasně. Ale já bych jenom ještě ti skáču do řeči. Já bych spíš než odložení přijetí e-mailu, by se mi líbilo, kdybych mohl odložit to odeslání e-mailu, kdybych si mohl nastavit, kdy se mi to odešle. Já nevím, proč tohle nikdo nemá, nebo má to někdo? No já jsem, jako dobře, beru to jako nahrávku na smeč, já jsem vlastně chtěl mluvit o podobnosti s Outlook.com, jo, který vlastně jde podobnou cestou, není to tak dávno, co Microsoft oznámil něco podobného, jakože v tom Gmailu budou nějaký jako vysoce zabezpečený e-maily, který když někomu pošleš, tak si ten člověk snad ani nebude moc vytisknout, jo, nebo budou tam nějaký šifrovaný přílohy a já nevím co. Takže tato cesta tam je taky, ale zároveň právě jsem chtěl říct, že síla toho Outlooku je a to není spojený jenom s tou novou verzí, jo, to už tam prostě funguje delší dobu, jsou doplňky. A třeba Gmail jako z mýho pohledu dřív býval docela silný v tom, že tam byla spousta experimentálních funkcí. A v jednu dobu Google přišel a řekl, my tady jako půlku toho rušíme, půlku těch experimentů. A ten Gmail jako se jako z mýho pohledu stal trošku jako bez zuby, jako ne úplně bez zuby, ale pár zubů mu prostě Google vyrazil podle mě. A třeba v Outlooku to vracení těch e-mailů, nějaký ten boomerang v úzovkách, tam právě se dá řešit pomocí těch doplňků. Já to třeba tam tak používám, takže... Jo. No, Gmail teďka tam má taky doplňky. Tam vlastně na pravý straně tak máš takový sloupec, ve kterým máš ten, jak jsem říkal, kalendář, ty úkoly a poznámky přes Google Keep. A ty si tam můžeš přidávat jako další doplňky z nějakého katalogu, ale jsou tam hodně jako firemní věci, nějaké věci pro vlastně zprávu nějakých zákaznických dat a takové věci. Nejsou tam teďka nějaký ty pro ty běžní uživatele nějaké jako užitečné věci. Ale jako dokážu si představit, že by tam třeba někdo přidal třeba nějakou jakoby aplikaci, která by mohla zařídit třeba to plánované odesílání e-mailu nebo tak něco. Jo. Každopádně z mýho pohledu ty dva maily pořád hrajou tak trochu přetlačovanou a furt asi platí, že jak Gmail, tak Outlook.com jsou asi jako nejlepší maily vůbec. Takže pokud jste trochu náročnější, tak si prostě vyzkoušejte, který se vám líbí nebo který vám vyhovuje víc. No. A funguje tam normální dvoufázový ověřování. No to rozhodně, jak u Google, tak u Microsoftu, takže v tomhle tom není problém. Jo, a kdybych si chtěl ten Gmail nový vyzkoušet, tak co mám udělat, Lukáši? Modlit se a... Nedá se to nějak vynutit, jo? Dá se to vynutit, nevím, jestli už to rozšířil Google pro všechny, ale třeba první den, kdy on to oznámil, tak se mi to objevilo až po několika hodinách a jak tam máš pod tím avatarem svým, tak je tam to ozubené kolečko, který slouží pro vstup do nastavení, tak někde v tom menu pod tím ozubeným kolečkem tak by mělo být něco jako vyzkoušet novou podobu Gmailu nebo nějak tak to je napsané. Jo, vyzkoušet nový Gmail, už to tady vidíme. Jo. A můžeš se potom, pokud si ti to nelíbí, tak se můžeš vrátit k tý starý verze. Čověče, ale mají jako moc pěknou animačku tady nastavenou, když se ti načítá ta nová verze, to je super. Jo, ale jako trvá dlouho, podle mě. A to tam máš pokaždý, když teďka ten Gmail zapneš, tak jako tam prostě jako 10 sekund nebo možná míň, tak koukám na to, jak tam prostě si vybarvuje schránka, což jako já to chci vidět hned. Není to 10 sekund, ale takový 2-3 vteřinky to trvá, no, takže. Jinak spekulovala se ještě o tom, ale to tam teďka není, že Gmail bude dostupný jako progresivní webová aplikace, takže ty si ji budeš moci jakoby v úvozovkách instalovat podobně jako nějakou jako klasickou aplikaci nebo program na počítači nebo na mobilu, ale zatím to tam není, nebo nedokázal jsem na to přijít, jak to nějak nainstalovat, protože třeba Chrome Canary, což je experimentální desktopový prohlížeč, tak tam už ty progressive web apps jsou, ale nějak jako jsem nepřišel na to, jak tam to třeba nainstalovat, nebo... A ani v těch mobilních, že jo? Protože mobilní Chrome nebo Firefox už to myslím mají a tam mi to taky nešlo. Ale jako říkám, Gmail ty novinky rozšiřuje postupně a třeba o tom, o těch progresivních webových aplikacích, tak ještě jako ani neříkal sám nic, takže. Ale mělo by to tam každopádně fungovat tak, že tato progresivní webová aplikace ti dokáže na počítači uložit, myslím, maily až 90 dní starý, jestli se nepletu. To nevím, jak to bude dlouho, ale jako bude tam samozřejmě ten offline režim, což bude ta hlavní výhoda. To je jakoby z mýho pohledu ten offline režim je v podstatě asi jediná jako výhoda oproti tomu, jak Gmail funguje dneska, že jak může fungovat v budoucnu. No jasně. Jo. Tam jako už není moc co jiného vymýšlet. Já věřím, že možná k tomu něco řeknou na tom IO, který bude v květnu nebo kdy. Jenom řekneš IO, já si hned představím tu tříhodinovou nudnou keynote. No a to bude peklíčko na letos zase. A teď za asi 2 týdny myslím, že nás čeká ještě teda Microsoftí konference, kde zase budou prostě 2 keynote za sebou, nebo jako 2 dny za sebou, takže to bude špatný období teďka. Jo, teď jsem tě neposlouchal, já jsem si strčetl mail. No, v pořádku. Takže já bych přešel k dalšímu teda tématu, už se tady o tom Gmailu bavíme dost dlouhou dobu a už trošku zabíháme do basketbalu. A tím posledním dnešním tématem je Windows 10 Lean a teda já, ne Lukáš, řeknu, co to je. No já vůbec nevím, že já budu dělat blbýho, protože fakt jako v tomhle ohledu blbej jsem. Já ti to tak trochu jako závidím. Je to prostě, když bych to měl nějak jednoduše říct. Tak... Počkej, já si jenom tipnu, je to další nějaká edice Windows 10? Kterých už tady máme jako nadbytek. No tak jasně, to jak název napovídá, je to další edice Windows 10. Microsoft má víc jako edic desítek, než prostě Google těch svých komunikačních služeb, že jo už. No, hele. Můžu v tom soupořit spolu. Jako Google s těma službama je taky docela jako silný nebo těžký případ, ale každopádně je to samozřejmě věc ryze neoficiální. Jo. Nějaký maník, který má na Twitteru přezdívku TFV Boredom, tak se hrabal v souborech buildu 17650, což je v době, kdy to točíme, tak je to předposlední build v kanále Skip Ahead, to znamená, je to Redstone 5, to je ta verze, která by měla být až na podzim, verze Windows 10. A ta edice Lean, samozřejmě tím, že jako je to neoficiální, do jistý míry můžeme jenom jako spekulovat, co to je. Minimálně víme, co to dělá. Jako, je to vlastně úplně obyčejný Windows 10, ale vosekaný úplně na dřeň. Microsoft už tak trochu jako chtěl ukázat, jak vypadá Windows osekaný na dřeň a loni to ukázal třeba prostřednictvím Windows 10 S. Ale ten zásadní rozdíl je, že Windows 10 S vlastně jakoby obsahoval všechny funkce a bylo možné se z ní přepnout do režimu Pro, jo, a ta edice S prostě jenom uměle omezovala běh aplikací Win32 stažených z netu. Tadyhle ta edice Windows 10 Lean v podstatě se snaží ohřezat to prostředí Win32 na úplný minimum. A výsledkem toho je, že to zabírá míň místa na disku. A já jsem špatně v tom článku napsal, když to nějak profláklo, tak já jsem to chápal tak, že to instalační médium je menší o 2 GB, ale ono se pak ukázalo, že ve skutečnosti o 2 GB je menší ta instalace jako taková, jo, už když je hotová, ta instalace na disku oproti verzi Pro, což není zase takový rozdíl, myslím si. Ale to ne, teda. Jako je prostě zjevný, že s tímhletím mířej na nějaký úplně nejlacinější počítače. Já nevím, jak moc laciný počítače prostě můžou vůbec jako vzniknout, aby tam třeba záleželo na tom, jestli tam máš systém o 2 GB menší. To jako nevím. No. A tohle bude jakoby nová, nebo pokud by to bylo, vlastně nic nevíme. Jo, ale zajímalo by mě, jestli to vlastně bude jako nová edice, nebo jestli tohle nějaký speciální režim nebo něco půjde jako zapnout u těch stávajících počítačů, protože dneska tady máme ještě na trhu, nebo v minulosti tady byly na trhu nějaký jako tablety a tak, nebo nějaký jako úplně super levný notebooky, který měli třeba SSDčko s kapacitou 32 giga nebo 16 giga možná, no, což jako je katastrofa, tak jako tam by to třeba dávalo smysl, kdyby něco takového bylo, protože tam, pokud vím, u těchto počítačů byl problém i potom aktualizovat jako Windows Update, protože to se jako nemělo, že kam stahovat ty aktualizační soubory a potom ta aktualizace zase prostě jako zabere to dvojnásobek místa, že jo, po nějakou chvíli. A ten prostor tam nebyl a že když máš ještě jako zaplněný to SSDčko nebo nějakou flashovou paměť, tak potom jde jako pomalu jak řiď, takže... Já jsem rád, že tohle to říkáš, protože když si vymeš, že my žijeme prostě v jiném světě a ty si třeba řekneš jako přece není problém, i kdybych měl nějaký zařízení s SSDčkem a ne klasickým pevným diskem, tak tam budu mít minimálně 64 gigový nebo spíš 128 gigový SSDčko, proč bych si kupoval zařízení, kde je to úložiště menší, ale prostě realita taková je, že ty zařízení tady jsou a že prostě nějaký lidi si to kupujou a je to přesně tak, jak říkáš. Jo. Pokud tam máš třeba 16 giga paměti, tak to je extrémně málo a tam prostě každý megabyte v zásadě se počítá a je to přesně i jak jsi říkal, že Windows Update potom jako nedokáže ten systém zaktualizovat a to jako potom už je dlouhodobě problém, no tohleto. Takže ano, jako dokážu pochopit, proč to dělají, ale... Podle mě je to chyba Microsoftu, protože... No to rozhodně. Nemá vůbec dovolit výrobcům jako certifikovat nebo prodávat systémy na jako počítače, který mají takhle malý úložiště. Prostě těch 32 giga nebo 16 giga, ty vole, jako proč? No, to jako je mělo být trestný tady tohle. Moc málo. To je moc málo. No. Já souhlasím, ale... To je fakt jako ostuda. To prostě si můžeš dovolit třeba na Chromebooku, kde ti běží fakt nějaký jako Linuxový jádro na tom Chrome a pár nějakých služeb na pozadí. Tam se to dá pochopit, ale prostě u jako Windows 10, kde počítá, že se budou instalovat aplikace a samotný prostě Windowsy, že jo, se časem furt rozlízají, to je nezastavitelná věc tady tohle. Oni se rozlízají, je pravda, že díky těm upgradeům jednou do roka se to není tak hrozný, protože tím upgradem většinou se ta instalace se zredukuje trošku a začne se to rozlízat znova, ale jo, jako naprosto souhlasím, prostě je nesmysl povolovat instalaci na 16 gigových zařízeních, to je prostě málo. Těch 32 prostě, to jo, ano. Ale jako tohle to jsme řešili už i na mobilech. Já zase třeba už si nepamatuju, jestli tohle bylo i ve světě Androida, jo? No i když tam prostě ty aktualizace jako většinou nejdou, že? K těm telefonům vůbec, ale minimálně některý nejlevnější zařízení s Windows Phone měli taky tenhle problém. Že to snad byly, ale to byly fakt jako extrémní zařízení, kde bylo 4 GB úložiště. A že prostě tam, když potom se stahovala aktualizace, tak to dělalo přesně to samé, že to prostě nešlo, že tam bylo málo místa. Takže to jako... Ta cena se dá tlačit dolů jenom do nějaký míry, ale prostě v určitým bodě podle mě už to nedává jako smysl. A těch 16 giga nebo i těch 32 je fakt hrozně málo. A nejhorší, že těm lidem jako se to ani moc nedá vysvětlit, že jo. Jako podle mě prostě, když nejlevnější zařízení by mělo 64 giga velký úložiště, no tak by se to prostě ty lidi asi koupili. No, takže to je Windows 10 Lean. Je otázka, jestli třeba možná i tak trochu tato edice je mířená na nějaký potenciální mobilní zařízení budoucí, který třeba ještě jsme neviděli. Asi nemá smysl nad tímhletím spekulovat. Ano, je to možný. Je možný, že tu edici úplně zrušej. Je to prostě neoficiální test. Je možný, že o tom uslyšíme víc na buildu teďka v květnu. Což asi je pravděpodobný, že jo, pokud to teda uvedou to jako, myslí vážně. Podle mě to, kdybych si měl tipnout, tak to uvedou jako Windows 10 Starter a budou tam zase nějaký omezení a ještě uvedou Windows 10 Starter S a nějaký jako ještě další k tomu nějaký podedice a myslím, že na světě bude hned zase o něco líp. Jakože jo, mimochodem jako jedno z interních označení Windows 10 Lean je mimo jiné Cloud E, jo, Windows 10 Cloud E. A jestli si pamatuješ, tak... Počkej, oni byli něco cloudovýho, že? No právě, že ten Windows 10 S, který přišel loni, tak původně jsme ho znali pod kódovým označením Windows 10 Cloud, jo, tak... Jo, aha. Tohle to je jako Windows 10 SS, bych řekl. No. Což je hrozný, ale je to tak. Jo, takže nechme se překvapit, ten systém postrádá aplikace, jako je, já nevím, editor registru, nebo prostě takovýhle nástroje, který fakt jako... Čiž to je nejdůležitější věc ve Windows, pokud chcete něco dělat. No, že to poladíš v registrech trošku. Ne, že opravdu jako je zjevný, že to míří na lidi, kteří takový nástroje nepotřebují. No je to posekané. Ne, ale tam to přece můžu osekat tím, že tam nebudou přibalovat různý pitomý programy jako Paint 3D. No tak to nebo tam asi taky nebude, že jo? No jasně, ale ty se teďka nainstaluješ jako čistý Windowsy, který máš koupený a Microsoft ti k tomu přibalí tyho tam nějakou Candy Crush ságu a nějaký hry a takový jako hovadiny. Ty vole, proč mi to dělá? Jako, to je fakt... Být Američan, tak už jako se žaluju. Jako, teda soudím s ním. Jako jo, ten bloatware ve Windows prostě je a jako přibývá ho tam a já o tom asi někdy napíšu článek, protože mě to dost prudí. Dřív si dělal třeba, koupil si notebook, udělal si potom čistou instalaci Windows, aby se z toho bloatwareu od výrobce zbavil, abys tam neměl různý jako antiviry od McAfee a různý nějaký prostě jináčí nesmysly. Takže teďka se nainstaluješ čistý desítky, ale zase tam ten bloatware přibalí Microsoft. Jako, to je urážka. No, jo. Jako neskutečná. Oni prostě se snaží furt najít nějaký nový model, že jo, monetizace Windowsu, no, protože prostě prodej v licenci je v zásadě dost pase už dneska, takže a bude pase. Takže bohužel to vyústuje v tohleto, mně se to taky nelíbí a to je asi tak všechno, co s tím momentálně se dá dělat. Možná bych jenom měl dodat, že oproti... Ale super by bylo, kdyby tam třeba na tohle aplikovali nějaký ballot screen, který ti po instalaci těch desítek, tak na tebe vyskočí něco jako... Hele, máme tady super aplikace, můžeš si to vyzkoušet, že to bude jako takový jako by placený příspěvek, nebo a ty tam na to klikneš, nainstaluje se ti to, ale to, že oni ti to nainstalujou sami, bez toho aniž bys tomu nějak jako dal souhlas nebo něco, tak to je jako vrchol. A teď mám pocit, že se mi vždycky tady tyhle věci objeví jako znovu, když se provede nějaký upgrade. To už by se dít nemělo, to právě řešili s nějakým, v nějaký minulý verzi Windows, aby už jako tohle to se nedělo, no ale... No mám pocit, že jako ještě minule, že se mi to tam nějak vrátilo, protože to vždycky hned mažu. Aha. I když mám jako velký SSDčko, ale tak prostě nechci tam mít tady tyhle věci, protože zase potom se k tomu stahují aktualizace. No, ale to a proč bych jako měl tam jako, a proč by se mi tam stahovaly aktualizace k aplikacím, které nepoužívám. Takže jsem zvědavý, až teda někdy v květnu, červnu, nebo kdy vydají ten jarní update, nebo upgrade, tak... No, jo, jenom jsem... Březnovej vyjde někdy možná v květnu. Já jsem jenom chtěl dodat, že by bylo asi dobrý říct, že oproti Windows 10S ten Windows Lean by měl zřejmě umožnit běh Win32 aplikací. Jakože se snaží zbavit spíš jako toho interního bloatwareu, ale nebude obezený v tomhletom směru. Tak to Esko taky spouští Win32 aplikace, akorát... No, ale ze storu jenom, že jo. A co se týče toho březnového vydání Windows 10, jak jsi ho teďka zmiňoval před chvílí, tak taková poslední jako jobovka, než ten podcast zařízneme. Podle nějakého jiného interního materiálu, konkrétně podle uvítací stránky v Edge, se zdá, že Microsoft upustil od pojmenování Spring Creators Update, což je na jednu stranu super, protože prostě podle mě to dlouhý jméno, myslím, že je nesmysl točit po třetí za sebou, že ten Creators Update, a jako je fakt otázka, co tahle verze Windows tam přidává pro ty tvůrce nebo tvůrkyně, jako to si myslím, že úplně pase. Ale zdá se, že se to bude jmenovat April Update, což je dobrý, až na to, že to zřejmě asi jako prostě ani v dubnu nestihnou vydat, takže teď to momentálně vypadá, máme, já nevím, 4 asi dny do konce dubna v době, kdy točíme podcast, úterý už bylo, o víkendu to asi nevydají. Takže možná, jestli to vypustí v pátek, ale tomu moc nevěřím, takže teď to začíná opravdu jako víc vypadat, že to vydání bude opravdu až někdy v květnu. A teď se dokonce spekuluje, že by to mohlo být až jako spojený s buildem, jo. A vím si, to už je snad jako druhý týden v květnu, jestli nekecám, takže... Mně přijde vtipný, že... to vlastně před rokem oznámili, že přichází na ten nový upgradeovací cyklus, že to budu vydávat dvakrát do roka, pravidelně vždycky mělo to být jako březen a září, což je z měsíců, podobně jako to má třeba Ubuntu nebo Fedora nebo jako různý Linuxový distribuce. Takže budu mít tady tyhle pravidelné vydání. Vlastně vyšlo jim to jenom jako jednou, že jo, loni na podzim a hned to jako další vydání teďka, tak jim asi teda ten duben nevyjde. I když teda my říkáme březen, ale tam jde o to, že asi v tom březnu a v tom září tak mají vycházet jakoby ty buildy samotný, nebo se staví ten build, ale jako třeba těm uživatelům se má dostat až oficiálně, až jako ten měsíc později třeba. Když to je těžký, tady bychom zase mohli začít slovíčkařit, protože jak oni to původně oznámili, tak oni jako neřekli, my uděláme třeba v září a v březnu build, jo, poslední, a pak to nějak vydáme. Oni se tvářili, že prostě v březnu a v září to bude nějak jako hotový, nebo dostupný, jo, prostě je to takový jako velmi mlhavý. A na základě té praxi jsme teprve zjistili, že vlastně oni to chtějí dělat tak, že prostě v tom měsíci, který deklarovali, udělají ten finální build, ale pošlou to k těm lidem, až jako tu širokou distribuci zahájí až následující měsíc. Teď se jim prostě stalo, že během toho testování narazili na nějakou zásadní chybu. Tady zase jako blbá věc u Microsoftu je ta, že prostě oni nezvládají komunikaci, takže kdyby třeba tím insiderům řekli, hele, sorry, teďka prostě jak se to rozšířilo do programu, že jo, Slow Ring a Release Preview, tak jsme prostě odhalili nějaký problém, který předtím jsme neviděli a je to tak zásadní, že jsme museli zkompilovat nový build a potřebujeme, aby se to teď otestovali a ta chyba postihuje prostě to a to. A jako bylo by to úplně super, ale oni nic neřeknou. Nebo jenom tak jako mlžej, ani nejsou schopní říct, kdy to bude, prostě jako ta komunikace je hrozně nešťastná, jo. Takže my doteďka vlastně nevíme, co přesně jako stálo za tím, že nakonec vlastně skompilovali ještě úplně nový build v dubnu, takže jako to číslo 18.03, který odkazuje se k březnu, je prostě fakt pase. Jako furt platí, že všechny funkce tam dali během března nejpozději, že jo? Ale že už jako nepřidávali další. Ale prostě ten build jako není z března. A teď si ještě to vydají až v květnu. Tak jako, já mám pochopení, ale prostě jako, to je fakt trapný tohle. No, tak bude fajn, pokud vydají verzi, která bude stabilní a nebude dělat problémy, když si ten člověk na to bude muset počkat, ale... Jasně, to jako určitě ale o tom jako žádná, ze, ale... Čistě ze statistického hlediska, tak vlastně v 50% případů ten jejich upgradeovací plán selhal, protože vlastně vyšlo jim to ten první, jakoby ta první verze, která měla jít podle toho plánu, tak to byla ta loňská podzimní, která teda asi vyšla, i když taky to jako nebylo září, bylo to až říjen, ale... Tam se to dá nějak omluvit, že to byl zářijový build. No a teďka jim to asi nevíde, protože tady konec dubna už klepe na dveře a pochybuju, že to o víkendu budou vydávat. No, já si myslím, že o víkendu ne. A oni mají obecně hodně rádi úterky a speciálně potom to záplatovací úterý. Ale jako fakt nevím, jestli je nutný prostě s tím čekat až třeba na build, jo, protože... V těch posledních týdnech mimo jiné ukazovali, že prostě oni se nebojí být dost agresivní prostě. Jeden den vydají build do fastringu, ten stejný build o 3 dny nebo 2 dny na to pošlou do slowringu a další 2-3 dny to posílají do release preview, jo, a za pár dní už to prostě jsou schopný tlačit přes Windows Update všem. Jako to je dosavadní praxe. Nevím prostě, co je teďka přimělo k tomu čekání. Možná je to spojený, ještě poslední věc, co mě napadá, že je to spojený nějak s tou reorganizací v Microsoftu, jo. Že tam se jako měnilo, že vedení kolem těch Windows, nějak se tam dělali šachy s těma týmama, takže nevím, jestli to není spojený třeba s tím. Ale vzhledem k tomu prostě, jak nás připravovali na to, že máme nějaký plán a budeme ho dělat, tak teď už to začíná vypadat docela jako, že se jim to nedaří, no. No. Důležitý na konci každého dne je říct si, že to vlastně ale nikoho neovlivňuje. Fall Creators Update funguje dobře, Spring Creators Update nebo April Update se nepřináší prakticky vůbec nic novýho. A takový ty běžný uživatelé a uživatelky prostě vůbec netuší o tom, že se nějaká aktualizace chystá, takže ty spíš jako ty to vůbec nevnímají, takže je úplně jedno, jako kdy to vydají. A jak si říkal, hlavní věc, aby to bylo odladěný, takže tím bych to uzavřel. Což jako klidně se vsadím, že se po tom vydání začnou objevovat zprávy, že to někomu jako zničilo počítač a rozbilo manželství. Ale já mám pocit, že takové zprávy se objevují po každý, jako a snad u každého produktu, zvlášť u Windows, ale... Jo, jasně, to je jako vždycky zveličený, že prostě jednomu nebo dvěma nebo jednotkám lidí z milionů, takže se něco stane. Přesně to máš, to stane prostě s vybuchujícíma baterkama a podobně. No. Já myslím, že jako... Ze začátku prostě, když se Microsoft adaptoval na ten vývojový cyklus, tak to fakt bylo jako takový drsný. Ten tým si musel zvyknout na ten cyklus a jako, že jo, ještě anniversary update při vydání byl fakt průser, jako to dělalo hrozný kokotiny, tam bylo hrozně moc a jako fakt důležitých problémů, jo, prostě věci, které se podělaly. Ale myslím si, že už potom od toho jarního vydání, co následovalo, že už to bylo v pohodě a teď ty poslední verze, prostě tam fakt takovýhle průsery neslyšíš o nich, jo, že by byly, takže pohoda. Takže to jsme se tady vykecávali o těch Windowsech, si myslím, díl, než bylo nutný. A tímto se loučíme asi teda. Viď? Viď. Ty vypadáš jako, že jsi tam umřel z té diskuze u toho. No, chcípám tady hrozně. Dneska to zase bylo takový jako téma, co jsme pochválili. Na ten Google vlastně. Ale já nevím. Ty, ale já to jako vnímám a samozřejmě i mimo náš prostor, i mimo náš obor, že prostě mně přijde, že všechno je hrozně depresivní a všechno jde strašně do kytek teďka, takže. A tak já jsem od přírody hrozně velký skeptik, takže jako mě málo co natchne a nad vším hned pochybuju a na všem hledám chyby, než spíš to dobrý a musí být jako hrozně velká věc, aby mi to nadchlo. to Spring Creators Update, nebo jak se to bude jmenovat, tak ten tě no, nenadchne. No to mě nenadchne, to už tu říkám. Jsem zaujatý, nenadchne mě. OK. Ne, mi nadchne, pokud si neuvědomím, že ho mám jako nainstalovaný, že prostě bude na počítači a já to nebudu muset řešit, nebudu muset nic opravovat, něco přenastavovat, což prostě jako už vidím, že zase mi to tady úplně rozjebe nastavení asociací, takže prostě obrázky se mi budou spouštět ve Windows fotogalerii a videa se mi budou pouštět tam v tom jejich, jak se to jmenuje, Stragora jejich, tyjo. Nevím, filmy a... Jo, no, něco takového, no, a prostě Edge bude výchozí prohlížeč a já už to vidím teďka. Ne, to se neděje, už taky věci, myslím, že. A po zapnutí počítače, tak bude zasunutý numlok a... Tak s tímhle přístupem možná přejdi třeba na Linux nebo někam radši. No, jako zvažuju to, jako vážně. Fajn. Dneska vychází ten nový Ubuntu. Krist. Dobře, když to točíme, tak asi zase jako zkouším, no. Já se loučím, nevím jak Lukáš, já se loučím, já už nechci nic říct. Ubuntu ten, má ten upgradeovací cyklus nebo vývojový cyklus už jako přes 10 let. No a to mají jako to stejný Windowsy, ne? Dvakrát ročně. No ne, oni to mají v duben a říjen. Ale je to ale dvakrát jako do roka, že je to, jo? Jo, je to dvakrát do roka. Ale jako vždycky to vydá, jako nevím, že by tam bylo někde nějaký zpoždění. Oni už mají přesně nalajnovaný, kdy vyjde beta verze, kdy vyjde nějaký RCčko, jo, a kdy prostě jako ukončí to přidávání funkcí. A pak to většinou, nebo fakt si nejsem vědom, že by to někdy vydali v jinačí den, než to mělo vyjít. Že to je všechno nalajnovaný vlastně na těch Wikipedii, že to je všechno nalajnovaný dopředu. Hele, to je těžký, já Microsoft... Ale taky tam mají chyby, jako taky se objeví někdy nepříjemnosti, které potom musí jako ladit a potom vydává ještě nějaký jako opravní verze, to zase jako jo. To se musí vždycky objevit, zvlášť u takhle velký věc jako operační systém, že jo, jakmile se to dostane na ty různé kombinace hardwareu, softwaru, tak tam se prostě musí zákonitě objevit chyby, které předtím nikdo nikdy neviděl. Ale co jsem chtěl říct je, že já už dlouhodobě kritizuju Microsoft za to, nebo divím se jim, že prostě to dělají tak, jak to dělají. Že oni prostě ještě de facto pár dní před tím vydáním, jo, v poslední nebo poslední týdny, oni jsou fakt schopní i v těch relativně finálních buildech pořád tam přidávat maličkosti prostě. Jo, místo toho, aby si nechali pár týdnů na to, aby to fakt mohli odladit v klidu, tak oni na poslední chvíli se v tom ještě trošku vrtají. Nejsou to nějaký zásadní změny, ale jsou to prostě změny. A možná by bylo lepší, kdyby byli míň agresivní v tomhleto a jo, nechali si víc prostě prostoru pro to manévrování. Pak tohle, co se jim stalo třeba teďka, to se zákonitě prostě stát jednoho dne muselo, že prostě na poslední chvíli, tím jak je to prostě nalajnovaný, tak na poslední chvíli oni tam objeví tak zásadní problém, že si řeknou, že to nemůžou poslat mezi lidi a prostě musí to vydání odložit. Jo, což by nevadilo, pokud by prostě předtím neřekli, hele, budeme mít nový Windowsy vždycky v březnu a v září. Že? A pak ti pošlou prostě April update, že? V květnu. No, tak to jako, nevím. Jako, není to konec světa, jsou to v podstatě úplný malichernosti, o čem se tady bavíme, ale je to fakt trapný. A tím bych už to opravdu uzavřel. Nevím, teďka ještě napadla jedna věc. Ježiši Kriste. Že to mají možná, že jedou podle polštiny, protože v Polsku je duben, se řekne květeň. Oni mají duben květeň a květeň je potom maj. Takže tak. No tak jo, tak. To je taková lekce tady. Lekce polštiny, to je. Lekce polštiny. Co by se já moc polsky moc dobře jako celkem jim rozumím. Já tady jako bydlím kousek od pohraničí a jako od mládí jsem koukal na jejich televizi, takže jsem jako do věcí pochytil. Co by se... jako rozumím, než že bych jako uměl mluvit vůbec, ale... Co vy se v tom podcastu nenaučíte všechno prostě? Ale ty měsíce mi vždycky jako bavili jejich. Ty, no, dozvíte se hodně o Microsoftu a o Polsku. To je výhoda. No. Proto byste si nás měli pustit i příští týden. A já už ani nebudu říkat, že se možná pobavíme o tom Spring Creators Updateu nebo co to bude, protože možná, že ještě ne. No. A tím bych to uzavřel. Takže Lukáši, rozluč se. Češť. Super. A já se rozlučím česky. Naschledanou. Ha, ha, ha, ha.